Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen direkte fra HV på P3. Radioresepsjonen elsker dere! Yeah! Yeah! Rock and roll! Det ikke lov, men det fantastisk å se at så mange har møtt opp foran vår scene her på HV-festivalen atter en gang, og på en fredag. Ja, det jo den aller beste dagen i uka, det skulle ikke være tvil om. Ja, det stemmer. Fredag den beste dagen i uka, folkens? Det lei av festival? Det var noen som var lei, ja. De fleste var fortsatt fornøyd. Det kommer til å bli en helt, helt fantastisk sending i dag. Vi skal, jeg må nevne også at vi på nrk.no/p3tv, direkte streaming lives. Og så vi også på radio da selvfølgelig, også podcast og alt. Vi på alle plattformer som vi har sagt tidligere. Vi skal ha en helt fantastisk sending i dag. Kjøstheim, kan du fortelle litt grann hva den skal inneholde? Ja, vi har gravd litt grann i arkivene og har plukket fram en gammel spalte. Oh. Nemlig freestyle rapping! Oi, oi, oi, oi. Ja, vi tenkte å gjøre det til et skikkelig flaut sirkus før vi tar sommerferie. Freestyle rapping heller ikke noe vi behersker, som i likhet med parodi og stand-up, så vi gjør et forsøk på det i dag selvfølgelig. Mm-hmm. Vi skal også dele ut livstidspass til HV-festivalen. Altså det en heldig vinner som har vunnet et livstidspass. Vi skal avsløre det i løpet av sendingen. Mm. Og så skal du få møte Tore Sjolanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole, som et helt nytt tilbud som vi har startet da i bydel 12 i Oslo. I Oslo stemmer på Holmlia da. Ja, det bydel 12, folk vet det. Bydel 12, det vet alle. Dessuten så skal vi få en special guest. Ja da. Ja da, og det blir også musikalsk innslag. Opp til flere special guests, vil jeg si. Ja, skal vi si det, eller så er det hemmelig? Nei, jeg synes ikke vi skal gjøre det. Jeg synes vi skal dryppe det senere i sendingen. Skal holde det hemmelig. Synes du vi skal si det, Bjørte? Nei, jeg synes også vi skal dryppe det senere i sendingen. Ok, greit. Jeg har lyst til å bare spørre, eller si, la meg være ung! Ok, da føler jeg at vi i gang. Vi skal snart dele med dere hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Før det, Raga Rockers og slakt! Radioresepsjonen. Raga Rockers var det med slakt i radioresepsjonen på NRK P3 live fra HV-festivalen siste festivaldag. Det litt vemodig også. Ja, på en måte det litt trist, men mest deilig vil noe jeg si. Hæ? Det blir deilig å komme hjem og hæ? Jeg har jo masse skive hjemme man kan høre på uansett. Jeg trenger ikke være på festival hele tiden. Ja. Bjarte, bare for å ta det kort, hva det høydepunktet på festivalen så langt for deg? Ja, høydepunktet mitt var vel i går med Yesayer. Okay. Så fisefint, like fisefint New York-musikk. Ja, fordi noen også som likte det her. Vi så Helicopters, det var, synes jeg var gøy. Mm. Yeah. Og jeg, hvis jeg kan få lov dispensasjon til å henvende meg til tilskuerne og lytteren et litt øyeblikk. Vær så god, Tore. Så var Steinar i et mega fortrolig øyeblikk, så visket han til meg under Helicopters-konserten. Det hadde vært gøy å være rocker. Og han mente det, helt ærlig. Tenk deg det, bare reise rundt. Ja, jeg hadde drukket fire pils, og jeg så de rocket, og Helicopters ga alt på scenen. Ja. Siste konsert i Norge. Ja. Og jeg måtte, Tore den eneste jeg kan henvende meg sånn ordentlig til, og si hva jeg virkelig føler. Jeg måtte lekke det til Silskvarna, men føler jeg, fordi du var så fryktelig ærlig. Det så sjeldent du så ærlig, du går alltid rundt og sarkastisk og frekk og sur. Men så var du litt søt akkurat en liten periode. Sur? Jeg er kanskje litt negativ. Ja, du har fått høre at du ganske sur. Ja. Men hva skjedde i løpet av de siste 24 timer med deg, Kjøstheim? Nei, jeg har stort sett bare vært på konsert i hele går. Jeg så et par episoder. Nei, det var ikke kjedelig i det hele tatt. For i går var det veldig mye bra. Det var Helicopters, og så det sa du. Og så var det Raconteurs. Og så var jeg og så på, det var rått. Og så var jeg og så Ingrid Olava. Det var også kjempebra. Og så jeg tre episoder med The Wire fra sesong 4. Og så gikk jeg og la meg. Ok, fint. Jeg begynner å bli lei økologisk mat, ja. Ja, jeg savner gode sprøytemidler, altså sprøytede matretter. Ja. Altså ting som bare kunstig og skikkelig fremstilt, sånn som vi liker det. Ja. Økologisk hovedpølse, det dritleid. Jeg har spist alt for mye av ja. Alt som sånn økologisk og alt politisk korrekt, egentlig. Mm, egentlig. Det blir litt sånn på denne festivalen, altså. Jeg har vel generelt spist mye pølser, Steinar. Jeg har spist økologisk taco, begynner å leie det til og med. Det skal ikke være mulig, men ja. Og så har jeg røyket for mange sigaretter, har jeg gjort. Det har du gjort. Drukket for mange øl. Jeg veide jo egentlig 87 kilo igjen da jeg kom på festivalen. Mhm. Jeg har lagt meg ut en 30-40 kilo på denne uka. Tør du røpe hva din vekt er? Hva sa du? Kan du røpe hva din vekt er nå? Hvor mye har du gått opp siden du kom på festivalen? Jeg sa det, 30-40 kilo, sa jeg. Ja, ok, så da kan du regne selv. Ja, folk er så glupe her at det skal de klare. Ja, ok, det var litt om oss. Vi skal til The Last Shadow Puppets, The Age of Understatement. Snart er det Charlotte og Monique fra Holmlia Folkehøgskole. Å, herregud, det blir gøy. Herregud. Nå, akkurat nå, hører du. Radioresepsjonen direkte fra HV. Og jeg heter Monique. Vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole er et nytt tilbud til mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstandskulturen i USA. Og her på Holmlia Folkehøgskole så lærer du blant annet om salg av crack på gatehjørner, om kjerkesål, frittering av chicken og rastafletting. Akkurat nå så er Monique og jeg på sommerferie fra Holmlia Folkehøgskole. Men det betyr ikke at vi legger vår elskede subkultur til side av den grunnen. Fuckface! Oh no, for så dark clit! Vi har tatt med oss livsstilen nå til HV-festivalen på Trommøy ut på Arendal, hvor vi skal nyte frisk norsk natur, øl og forhåpentligvis masse god nigga musikk. Sista fuck, fuck, fuck. Yeah. Oh yeah. What the fuck, blackface? Beck, Animal Alpha, Timmy Borger og Band of Whores. Hvor er de gode niggeralibiene? Hva slags white ass nazi-festival er dette, nigga bitch? Aha, bitch! Jeg savner noen gode innslag med smak av Harlem her, kanskje oh, yeah. Vi. Bare så gå tilbake til campen, røyke crack til tennene våre dette ut, fucko! Oh yeah! Nigga fuck, godt forslag, men jeg tror jeg må kjøpe meg en økologisk havepølse først! Den kølsvarte magasekken min skriker etter føde, slutface! Aha! Oh yeah! Hey, white ass microcock, motherfucker! En økologisk havepølse, takk! Med mayonnaise og Boston Relish, eller så interracial gangbanger jeg og hele familien din! Aha! Ok, ok, men Boston Relish, det har vi dessverre ikke. What the fuck, du! Trekanthandler, motherfucker! Hvordan kan du drive en respektabel pølsebule uten å føre Boston Relish? Fuck! Jeg beklager bare, men vi har ikke tatt inn det. Fuck! Fuck, fuck! Fuck you! Jeg burde tatt den økologiske havepølsen og trøkket den opp i det mjelkehvite rasshølet ditt, assface! Hva koster kølla, mad motherfucker? 65 kroner. What the fuck? Prøv å ruinere en stakkars nykker? Nei, nei, nei, det er det det koster. Også 5 kroner ekstra for mayonnaise. What the fuck, man? What the fuck? Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, oh, sister fuck. Deilig å være tilbake i campen. Ja, så deilig synd vi ikke fikk kjøpt et større telt. Da, så vidt jeg klarer å presse den feite niggerreva min i åpningen inni teltet. Fuck, ah! Kan du ikke se et opplekke på sekken min og hente ut to store herreskjorter og en flaske med rapsolje? Så kan vi smøre inn låra våre og røyke crackpipe hele natta. What the fuck? Jeg kan ikke finne crackpipe noe sted. Har du tatt den med sister fuck? For du som skulle pakke den, motherfuck-sack, motherfucker! What the fuck? Det din sekk, motherfucker! Shut the fuck, interracial gangbang, motherfucker, Denzel Washington! Rodney King, shut the fuck! Takk for oss, motherfuckers! Takk for oss! Radioresepsjonen, direkte fra HV. P3s festivalsommer. Radioresepsjonen. En fantastisk låt foran et fantastisk HV-publikum. Er det noe liv i dere, eller? Ja! Vil du ha en fun... Van Halen i radioresepsjonen. Vil du ha en fun fact om den? Kom igjen. Åh, har du fun... Jeg elsker når du har fun fact om det. Jeg vet ikke om dette er en vandrehistorie, men det sies at Van Halen en gang skal ha sagt at nei, det er ikke jeg som er verdens beste gitarrist. Det er en nordmann som heter Øystein Sunde som er verdens beste gitarrist. Alle de som ikke hadde hørt den myten, kan jo bare gå nå. Eldste rockmyten. Ikke hadde hørt den fun facten, det tror jeg ikke, Kjøstheim. Jeg tror ikke det er fun fact lenger, jeg tror bare det er fact. Det var en ren fact. Mm. Ren fact. Vi skal gjøre noe som vi sluttet med i fjor, tror jeg. Ja, det var fordi det var rett og slett litt for belastende for oss å drive med det. Ja. Det ødela privatlivene våre. Ja. Det ødela de profesjonelle livene våre. Ja. Men vi har tenkt å gjøre det en siste gang, bare fordi det er så moro. Ja. Det moro, og det flaut og pinlig, og vi snakker selvfølgelig om freestyle-rapping. Nå skal det jo sies, vi skal innrømme det, at det altså det ikke 100% freestyle. Nei. Det det ikke. Det relativt freestyle-rapping, kan vi kalle det. Jeg vil kalle det det. Det som sånn det foregår, at man får et tema, ja. Og så får man 3 minutter til å skrive, eller skrive noen nøkkelord, som jeg pleier å gjøre, ja. Og så framfører man det rett etterpå. Rett og slett. Og vi trenger da rett og slett temaer fra dere som står foran scenen her. Tre temaer? Kanskje vi skal gå ned. Først finner vi tema til Kjøstheim. Ja. Hva det Bjørte skal rappe om? Det noen som har forslag? Her, ja. Her sitter en nydelig fyr med gul t-skjorte og blå hatt. Hva skal Bjørte rappe om, synes du? Lommemann. Ai, Lommemann, et godt, gammelt og helt riktig rapptema, altså. Ja, greit, Lommemann, du har notert det, Kjøstheim. Mm-hmm. Ok, da det Tore. Hva skal Tore rappe om? Ja. Skal vi se. Fritzel roper alle. Fritzel. Kan ikke noe Tore rappe om Fritzel? Det bare incest og barnemishandling som spennende, synes folk. Ja, det det eneste for å sjokkere, så må man gå så langt. Ja. Har du et forslag, vakre unge pikke? Nei, egentlig ikke. Du har ikke, altså du har ingenting top of your head hva Tore kan rappe om? Øl, ja. Om øl, ja. Kjempetema, okay. Rim på masse også. Ja, rekke opp hånda hvis det noen som har et... Der sitter det en nydelig kar i gråmelert... Gråmelert, det liker vi å se. Hva heter du? Aksel heter jeg. Og ditt forslag til rapptema, det blir meg det da. Bruk av rapsolje på festival. Oi, ja. Bruk av rapsolje på festival. Det skal bli ordentlig spennende. Oi, oi, oi. Det tre gode temaer. Lommemannen, øl og rapsolje. Ja. Ok, jeg tror egentlig... Ok, dette blir vanskelig. Ja, jeg klar til å begynne å skrive, jeg, i hvert fall. Ok, vi skal spille en låt nå, ja, som heter I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Det Black Kids, og vi skal bare begynne å skrive. Hva det du skal være? Øl. Øl. Ok, greit. Ok. 3-3. Dette 3-3. Du hører på 3-3. Oh, Lord! Oh, Lord! Der du, ja, Kjøstheim. Hei, hei til deg. Du gikk bak scenen for å skrive og forfatte litt grann. Du fant roen der bak. På ingen måte. Vi holder altså på med det vi kaller relativt freestyle-rapping. Og vi har under denne låta, som heter I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you, med Black Kids, skrevet en rapptekst. Det har vi. Om henholdsvis lommemannen, rapsolje, altså bruken av rapsolje på festival. Ja, og øl. Og øl. Jeg begynner, ja. Det greit. Okay, dette her går for å gå som det går. Ja. Går. Lykke til. Takk for det. Skal vi få hiphop-underlag? Åh! Yeah! Kom igjen, sjukken! Åh! Ja, ja. Raps meg her og raps meg der. Rapsolje, hvor har du gjort av deg? Du kan brukes til hudkrem, glidemiddel og fisken sei. Ja, raps meg her og raps meg der. Kom sammen! Og raps meg der. Har du rapsolje, så har du alt. Hvilken olje best, spør du jo folket har talt. Den gjør huden din i hvert fall ikke ru. Raps. Hutte meg tu. Tusen takk. Gangsta. Takk så gjerne. Oh. Ja. Jeg synes det var kjempefint, jeg, Steinar. Ja. Du synes det var fint, ja? Ja, nydelig. Den viser jo på en måte anvendeligheten til rapsolje. Så takk for det. Og takk for alle fans. Ja, det deg, Tore? Jeg tror det Bjørte, faktisk. Nå det min tur. Jeg skal freestyle om lommemannen. Relativt freestyle. Ja, relativt, ja. Ja. For all del. Det et kontroversielt tema, dette her. Så jeg skal gjøre så godt jeg kan. Kom igjen, old fart. Ja, kom igjen. Yes. Kjør gruv. Yeah. Lommemannen, han kan kose han. Han vil ned i buksa di og sette deg i brann. Noen burde sette buksa hans i stand. For ellers så har han ikke flere linjer nå. Hei til deg, lommemann. Noen burde sette buksa hans i stand. Yeah. Takk til meg. Hei. Oi. Ja, jeg synes det var et veldig godt poeng der. Altså, hadde noen satt lommemannens bukse i stand, så hadde han jo ikke vært en lommemann. Ja, men er det egentlig problemet at buksen hans ikke er i stand? Ja, det er jo lommemannens, det er hull i lommene da. Men det er jo ikke noe galt med lommene, det er jo noe han selv har gjort. Det er selvpåført lommeskader. Ja. Det er selvpåført bukseskader. Ja, rett og slett. Det var en slags hilsen til lommemannen der han i livet akkurat nå, og det vel ikke det beste stedet i verden. Nei. Jeg synes du var kjempebra. Ja, takk skal du ha. Jeg klar for lenge siden. Du er kjempeklar. Jeg veldig, veldig klar. Jeg skal rappe om øl. Relativt frisk rappe om øl. Jeg bare setter i gang. Høy! Høy! All right. All right. Det blir bare krøll Jeg sitter her og drikker Som en gammel fyllik og hykker Jeg gjorde det I går Jeg gjør det igjen I dag Det moro nå Men I morgen blir det ubehag Skulle ønske jeg kunne ha det moro uten Men det går ikke mann For da blir det ikke noe på meg Sand Høy Oi, oi, oi, oi. Ah, Nydelig Jeg synes det godt Jeg synes alle, altså alle resepsjonistene har klart det så bra Det deilig å ha noe å falle tilbake på Hvis rådeprogrammet skulle bli upopulært en eller annen dag Vi må jo, jeg synes vi skal på en måte avgjøre avgjøre hvem som som skal skytes I løpet av sendingen I dag også Hvem det så, altså vi, den som får færrest DB, eller lavest ja, DB Ja, selvfølgelig Den blir rask ut I dag, ok? Vi gjør det her og nå, og det å gjøre å rope selvfølgelig Og den som synes at Bjarte hadde den beste rappen, de roper nå! 100,2 decibel 100,2 Tusen takk Det ikke gærent heller Ok Da kan vi ta meg Den som synes at jeg, Steinar, hadde den beste rappen Kan rope nå Lunkent, 99,1 Ufta Og så det da ølrappen til Tore Hvem synes at Tore var den beste I dag? Ja Da har vi en delt gullmedalje som går mellom meg og Bjarte. 100,2 decibel der ja. Også. Tusen takk for det. Så da det jeg som blir skutt I dag. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Kjempefint. Jeg tror vi skal gå videre. Takk for oppmerksomheten. Dette her Black Sabbath og Paranoid. Yeah! Rock and roll! Radioresepsjonen. Det var Black Sabbath og Paranoid I radioresepsjonen på NRK P3. Nå skal det bli litt alvor her I vårt nok så fjollete program. For I ukene... Det ikke så alvorlig, altså. Det ikke noe vi skal begynne å grine, liksom. Det ikke... Vi skal dele ut en premie her, liksom. Ja. I ukene fram mot HV-festivalen så hadde Peter en konkurranse hvor folk kunne vinne livstidspass ved å laste opp en video på Peter sine nettsider med sin hyllest til sin favorittartist her på HV-festivalen. Det noen som fått med seg dette? Ja! Ja, det fint. Og 10 finalister fikk pass til HV og oppgave om å blogge og formidle festivalopplevelse på nrk.no/p3. Og livstidspasset må selvfølgelig gå til den som den beste festivalgjengeren, den beste bloggeren, og som har opplevd mest musikk og hatt mest moro. Og det har vært flere, altså folk har hengt seg på blogginga, og det har vært flere hundre bloggere som har skildret livet sitt her på HV-festivalen. Men det en soleklar vinner, og juryen har bestått av Gaute Drevdal fra HV-festivalen og Mona B. Riese fra Lydverket. Ja, fint, viskes bak her. Og til å dele ut prisen så har vi fått med oss I hvert fall Mona B. Riese. Mona B. Riese, kan du komme ut hit? Hei Mona. Hei, hei. Så koselig å se deg. Takk I like måte. Har du hatt en fin festival, eller? Ja, veldig fin. Nå begynner jeg å bli litt sliten. Ja, jeg også merket det. Men folk her ikke slitne, skjønner du? Nei, nei, deilig. Det ikke sånn at jeg merket at du har blitt sliten. Nei, du ser sliten ut, Mona. Du ser litt sliten ut. Men vi skal også få med oss en som skal dele ut denne prisen, og det vel egentlig bare å ta vel imot altså, sertifisert Oslo-los Kjell Aronsen! Velkommen til radioresepsjonen, Aronsen. Herregud, jeg har ikke sett flere kliser siden jeg snublet opp I spyttebakken utenfor Sagene tuberkulosesenter. Du har fått litt lengre bort, eller? Nei. Barten den samme. Kan du holde kjeften på deg, din svære oppblåste mumimamma? Denne barten her, den forandrer den. Altså, den speiler hvordan jeg har det, og hvordan Oslo har det. Ja. Det kan du lese av denne Berten. Ja. Har du vært... blogger du noe særlig, du, Haransen? Skal jeg svare på det med ett ord? Ja. Nei! Okay. Det slik Berten også, er det der? Så forbannet blir jeg når bloggingen kommer opp. For noe forbannet møl! Synd og skam! Og dette noe som taterne begynte med. Ja. Bloggingen? Bloggingen, ja. De sto nede ved elva blogga, som han sa. Og da bruker man svære blokker, som man da blokker inn mot. Det barten som blaffer I vinden her nå. Ja. Det det. Ja. Men så okay, det var taterne som begynte med blogging. Og derav uttrykket, de jævla bloggerkukk! Ok, men Mona B, det har vært mye fine blogginger her fra Hovfestivalen. Det har vært vilt mye bra blogger. Folk helt gærne til å blogge, og de veldig flinke. Men det har da vært en som har skilt seg ut, som har vært spesielt bra. Mm-hmm. Som har klart å fange stemninger. Jeg har en jurybegrunnelse, ja. Hvis du vil vite hvem som, hvordan den vant. Jeg vil først høre jurybegrunnelsen, så vil jeg at Aronsen skal... måtte fortelle hvem som har vunnet dette livstidspasset. Ok. Da, okay. Vær så god, Mona. Da tar jeg jurybegrunnelsen. Ja, det hjelper ikke å få livstidspass hvis du får kreft, kamerat! Det sant. Da du like langt. Det sant. Det godt poeng. Ja, ja, det det. Så det ikke noe garanti mot tumor, nei. Dette her. Tvert imot. Okay, ja, ok. Mangfold og blikk for stemninger. Denne bloggeren har gjort alt på festivalen. Vært på mange konserter, hengt med kjendiser, deltatt i show, tatt pulsen på campen og utviklet sin egen personlige bloggstil. I tillegg så har denne bloggeren vist at det kan fortelles gode historier fra festival med bare et mobilbilde og en kort tekst. Det utrolig. Og Oslo Los... Du skal du ha det med Grorud-stemme, Sagene-stemme eller Holmlia-stemme? Nei, kan du ikke kjøre det på Sagene-måten da? Sagene-måten, ja. Okay. De helt like, de tre der, altså. Skjønner. Vinneren Marie Skjelbred! Marie Skjelbred har vunnet livstidspass til HV-festivalen. Og jeg tror skal vi få et bilde av Marie oppe på skjermen der. Hun har dessverre dratt til Frankrike. Der Marie. Hun har blogget seg selv. Hun har blogget seg selv helt til Frankrike. Og vi har fått en stedfortreder som skal ta imot prisen for henne. Det Benedikte Eggesvik. Har vi Benedikte her? Hva? Ja. Benedikte. Benedikte. Akkurat. Der kommer hun, vet du. Au! Det skikkelig... Fresk jente. Du får overrekke Kjell. Vær så god, jenta mi. Hva faen gjør du? Ja, vel. Herregud. Gratulerer, da. Du får hilsa meg. Ja, det skal jeg gjøre. Gratulerer. Vær så god. Har du noen siste ord, Kjell Aronsen, til publikum her på HV-festivalen? Siste festivaldagen i dag? Ja, faen. Nå ligger det press på meg, kamera. Jeg gjør det. Jeg ble sagende. Ja, det en dag igjen. Hvis dere ikke har fått dere et ligg nå, så bare vil jeg se en ting. For noen jævla tapere dere er! Takk skal du ha, Kjell Aronsen. Oslo Osten, mine damer og herrer. Mona Berise. Vi skal videre, og vi skal høre hestpoiken. Dette Shane McGowan i radioresepsjonen på NRK P3. Dette radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Det var hestpojken i radioresepsjonen på NRK P3. La meg være ung! Åh, herregud, dere så jævla pene, ass. Fy fader, dere pene. Nydelige, ass. Det det beste folk jeg noensinne har sett. Ja, det det peneste stedet jeg har vært på, faktisk. Ja, ja. Er det det? Ja, bortsett fra Sexhibition på Rockefeller, hvis det regnes som en festival. Det en festival, det. Jeg går over flere dager. Jeg var på Molde Jazzfestival. Der er det sykt mange pene der oppe. Ja, men dere de peneste, og det synes jeg dere skal gi dere selv en stor applaus for. Vi skal snart få en musikalsk gjest her i radioresepsjonen. Skal vi si hvem det eller? Jeg synes vi skal røpe det nå. Nå kan vi dryppe det i hvert fall. Vi drypper det. Vi drypper det? Ja, vi drypper det. Skal du si noe hint om det, eller? Ja, hun en... Ja, hun, ja. En stor norsk artist som har en fantastisk fremtid foran seg og sikkert en fantastisk fortid bak seg. Hun hadde konsert i det rosa teltet i går. Mm-hmm. Vi skal få møte Ingrid Olava. Ja da. Etter at vi har hørt Håkan Hellstrøm før en lang, lang tid. Håkan Hellstrøm før en lang, lang tid, og vi har fått hele Norges popprinsesse opp på scenen, Ingrid Olava. Hei til deg. Går det bra? Ja. Det veldig fint det her. Mm. Ja, det blir koselig, det tror jeg. Ja, da. Virker som du angrer på et eller annet. Ja, kanskje litt. Ja. Hvordan gikk konserten din i går? Den gikk fint. Mm. Ja, det kan jeg bekrefte. Det gikk kjempefint. Åja, ja, tusen. Var du der, du? Ja, jeg var der. Var du der, Steiner? Ja, ja, ja. Jeg var der. Jeg så helt foran, jeg så ikke det. Det vanskelig å ikke legge merke til meg når jeg står helt foran. Vi skal få høre en nydelig låt, Ingrid. Så den største megahiten din, egentlig. Only Just Begun, sa vi ikke det? Jo. Da du veldig på fniseren. Ja. Ja. Det ble litt sent i går, og da blir jeg litt sånn lattemild. Ja. Eller det er en slags forsvarsmekanisme, kan du si. Det er lurt, det. Ja, det er veldig lurt. Og grunnen til at du er litt skeptisk, kan det ha noe med at vi skal være med og synge? Ja. Nei, nei, men det var vi øvde. De har øvd, altså. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De har øvd, det er sant. Vi synes selv at vi synger relativt fisefint. Mm, ja, dere gjør det. Dere synger nesten litt for bra. Ja. Jeg tror egentlig vi skal bare sette i gang. Ja. Ingrid Olava featuring radioresepsjonen her direkte fra festivalen. Dette kan også ses på internett og høres på radio. Er dere klare? Husk dansebevegelsene. It was a blast, you know, but we survived. Now make it right. That's twice as hard. We've only just begun, my baby. Only just begun, or maybe it's already. Times at start, we've only just begun, my baby. Only just begun, or maybe it's all of this is madness. Please remember. Just begun, my baby. Only just begun, or maybe it's already done. Now take my hand and tell me now just who I am. Four times as hard. We've only just begun, oh baby. Only just begun, or maybe it's already, it's already. It's already done, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Ingrid Olava Fitcher, Graderesepsjonen. Tusen takk til deg, Ingrid. Fantastisk. Vi må ta en bok. Ja. Tusen hjertelig takk. Vi skal videre I vårt program. Jeg helt ruset. Jeg ble helt ruset av å synge så fint som vi faktisk gjør. Vi går til neste låt. Vi skal runde av. Ja, vi skal runde av sendingen. Vi skal runde av hele HV-festival-sendingene våre. Jeg tror jeg skal finne en annen mikrofon. Skal jeg det? Yep. Vi vet jo veldig godt hvem det som skal bli skutt. Det er vel stort sett jeg som skal bli skutt på grunn av den relativt dårlige rappingen min I stad. Men kan vi ikke være såpass kollegiale nå? Det siste sending før sommerferien. Kan vi ikke skytes alle sammen I dag? Ja. Det virker ikke som det noe særlig stemning for det. Det hjelper jo ikke meg noe særlig. Altså, jeg kommer jo ikke ut av det uansett. Det hjelper jo ingen. La oss gjøre det da. Hvor softgun MP5-en? Ja, den kommer her. Vår lekkere assistent kommer gående med den. Nå skal det bli godt med ferie. Da skyter jeg deg først, Steinar. Ja vel. Det landsbybonus. Kan du ikke ta oss begge da? Ta oss begge. Ta oss begge. Ok. Vær så snill. Pinsjelåret! Lille dritt, din gamle faen! Og med det setter radioresepsjonen punktum for HV-festivalen 2008. I hvert fall for vår del. Vi tilbake igjen 18. august. Vi tar sommerferie nå. Hør på Lydverkets sendinger og kom hit klokka 6 i kveld. 68 så det Lydverket. Yep. Og ha en fisefin sommer. Ha en fisefin sommer. La meg være ung. Åh, det får bli siste ord. Vi runder av med en sang dere kanskje kjenner. Åh, dette her blir magisk, nesten uansett. Vi klare, produsentprinsessen? Ikke klare? Åh, vi gjør det likevel. Ja. Dette her Lionel Richie, All Night Long. Tusen takk for at dere kom og så på, folkens. Det har vært helt utrolig koselig å stå her. Takk til dere som har følt oss på nett-tv. Takk til dere som har følt oss på radioen. Takk til dere som følger oss på podcast. Takk for dere som følger oss på mobil. Vi høres igjen til høsten. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, Tore. Hallo. Hvor vi nå? Nå vi på taket av Marienlysthuset. Ja. Stemmer. Vi har fått nytt kontor. Ja, det helt riktig. Vi har fått kontor i den øverste etasjen, som da en slags liten byll på toppen av hovedbygningen. Ja, en veldig vakker byll med fine ruter og vinduer ut mot... Ja. Vi ser hele Oslo her. Ja, det jo sånn at radiohuset det jo bygget som et skip, ja. Og dette liksom brua, der hvor kapteinen sitter og styrer skuta fremover. Radioresepsjonen har også fått nye lokaler, og vi trives veldig godt med det. Det siste dagen før sommerferien vår. Riktig. Vi har lagt... HV-festivalen og sendingene våre derfra, bak oss. Ja, nå vi ferdig med det. Ja. Vi tilbake igjen til høsten, 18. august, så har vi første sending etter en velfortjent sommerferie. Bjarte har allerede tatt ferie, han. Ja, han har skulka en dag, fordi han skulle til London på pensjonistfestival. Ja, men vi holder ut. Vi skal snart gi oss via, klokka kvart over 11, fredag den 4. juli. Takk for at du podcaster. Det noen som henvender meg rett til podcastlytterne. Dere det viktigste og beste lytterne, og vi veldig glad i dere. Ja, det Tore som kysser. Så fortsett å podcaste i høsten også. Ha en veldig fin sommer, og hør på gamle episoder. Det kan også lastes illegalt ned fra diverse nettsider. Det bare søke på radioresepsjonen og podcast. Ha det, dere. Ha det, dere.